راستی در واسه های دلم را شکستی پیغام یاری تو با من ببستی بی چی کار سرکان من تو بستی در واسه های دلم را شکستی پیغام یاری تو با من ببستی بی چی کار Be to Chicago.